Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til endnu en omgang Millionærklubben live i dag, direkte fra salonen her i Pilestræde, hvor vi altså har den helt store fornøjelse af at sende for et live publikum. Godmorgen og velkommen til jer derude. Hvor er det dejligt, I er kommet her til Pilestræde og har lyst til at dele den næste times tid sammen med os. Det giver altså bare sådan en helt særlig klubfølelse. Det er en stor fornøjelse, at I er kommet her, hvor Euromester altså bor. Og som altid, så har vi et stramt program foran os. Vi skal selvfølgelig se på fredagens åbningsniveauer på aktiemarkedet. Vi skal også omkring et par af de regnskaber, der er landet her til morgen. Og så skal vi selvfølgelig debattere aktier og investering med alle jer, der har lyst til at være med. I kan stille spørgsmål gennem hele udsendelsen. I rækker bare hånden i vejret, så kommer vi løbende med en mikrofon. Det står Clara Maria for, som står dernede i bunden af salen. Hun er min kollega over fra Euroinvestor. Så vi er altså klar til at tage imod spørgsmål, og det er vi altså også for jer, der lytter med derhjemme. I skal selvfølgelig bare skrive som altid til mig på sms'en. 42 42 03 21 er nummeret, og så skal I altså bare huske at skrive Mio i starten af beskeden, og så smider den altså afsted på sms 42 42 03 21. Og den kop, som jeg uddeler i dag, og som jeg plejer at uddele hver fredag, ja, den går altså til en af jer, der er i salen, så det er bare med at være frisk med at stille spørgsmål. Jeg har allerede lavet små hop på stedet og udstrækningsøvelser med dagens panel, som står klar til at svare på spørgsmål. Det er i dag Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig, hr. Svendsen. Porteføljeforvalter her i Millionærklubben, økonom og aktieanalytiker, og altså også en del af Svendsen og Tudborg. Og så er det Michelle Nørgaard. Godmorgen og velkommen til dig, Michelle. Godmorgen. Aktiestrateg fra Handelsbanken. Og til sidst, men ikke mindst, Mads Christiansen fra New Deal Invest, og du er altså også porteføljeforvalter i vores klub. Godmorgen. Velkommen til alle tre. Skal de ikke lige have en stor hånd? Ja, lad os starte med at hoppe ind på markedet, for der er faktisk kommet lidt af en nyhed ud her til morgen. Lars Svendsen og Michelle, det var jer, der lige hurtigt gjorde mig opmærksom på, at Novos regnskab er landet. Det havde vi simpelthen ikke regnet med. Hvad sker der over i Novo, Lars Svendsen, og jamen, hvorfor er det kommet i dag? Ja, det ser ud til at være sådan en form for, de skal huske komme lige i begyndelsen næste uge, men sådan en fremrykning, fordi der er faktisk noget at fortælle om, at det går jeg vil sige, markant bedre, end man selv optimisterne kunne forestille sig, og derfor er det jo også, at aktien stiger med lige op i næsten 6%, ikke? Og op i 816, og det løfter så hele Danmark opad med cirka 1,5%. Så det var, altså det må være ligesom en forklaring. Det kan også være det med, at nogen har hørt noget og sådan noget, men det tror jeg ikke på. Altså det er, fordi der er noget at fortælle om, ikke? Og i sig selv skulle det gå godt, og nu går det så endnu bedre. Og, det går ufattelig godt. Ja, det gør det, og det er sådan set, og på børsen er man jo også glad for det, og det er den. Men så har vi jo sådan en lidt den anden vej, det er jo Danske Bank, der kom ud nede i den tunge ende, kunne vi sige, ikke? Men den falder også 3% på sit regnskab. Men de kom jo ud til gengæld med en historie i går om, at nu nærmer den der afklaring, så siger de, over i med, eller ikke over, men altså vedrørende Estland, men hvor det er så USA, der vil give dem en dummebøde, og derfor vil de ikke betale udbytte osv., men det er jo interessant. Og det er faktisk noget, du har talt om ganske længe, Lars Svendsen, at vi skal forbi den der dummebøde, som du kalder det før, end vi sådan for alvor kan kigge fremad for Danske Bank. Ja, og det er jo det, der er interessant, at faktisk så har jeg skrevet den 8. februar, jeg må ikke handle en aktie i 3 måneder, så når vi når den 8. maj, så er jeg ude af min... jeg skriver ikke noget om Danske Bank før efter den 8. maj, og for jeg skal sandsynligvis ud og købe nogen. Men skal du passe på, hvad du så siger her? Det gælder vel også på den måde? Nej, det tror jeg, det er jo tilladt, men det er jo Grundtvigs fædreland, hvor vi det talte ord, det har forrang. Men hvad hedder det? Jeg tror jo sådan set, medmindre det bliver helt galt, så når det er overstået. Og det er jo både EU og USA, og så er det også Dansk Finanstilsyn. Det bliver også noget med, at de får 5 millioner, ikke? Og de skulle nærmest betale 5, fordi de ikke havde holdt ordentligt styr på dem. Ikke? Men altså, sådan er det jo. I Danmark, der stiller det offentlige fra sin tid. Så hvad hedder det, så er... Altså, jeg har jo talt om alle forhold, nemlig at de virkelig skadelige, det er jo... Altså, hvad jeg kan bedømme det, er jo, at Danske Bank Estland var jo en udpumpningsrør for pipeline for penge fra Rusland, og dermed overtrædelse af valutaregler, skatteregler og alverdens ting derovre. Og der kan man sidde og sige, hvis russerne bagefter, når revolutionen er kommet, og Putin, eller ham, de kalder Putin, er forsvundet, så kan der jo komme ligesom nogle regninger derovre fra og sige, det, vi er jo blevet snydt. Vi skal have 100 milliarder tilbage. Altså, jeg skiller på det, 300 milliarder, de taler om. De officielle taler er 1.500, ja. De har rodet med. Der er jo i hvert fald nogle penge. Det er noget røv. Det er bare for, at det skal se... Men Lars Svendsen, hvis vi kigger ned i regnskabet, de er altså ikke særlig gode til at forrente deres egen kapital. Ikke hvis vi kigger i hvert fald i forhold til nogle af de andre banker. Nordea var ude i går og kunne sige, at de kunne forrente egen kapital med, var det 12%? Ja. Nu ligger Danske Bank altså rodet rundt dernede, 6,4%. Ja. Puh, ja. Hvad skal vi sige til det? Ja, det er jo ikke så godt, og det er også derfor, at de skal jo tilbage igen, og det kommer de jo også. Men det kunne være, der skulle gøres noget stort. Altså, jeg har jo en plan for, hvordan man skulle rekonstruere banken, men det er der jo ingen, der vil høre på. Det er det ikke råd til, det vil jo koste noget lidt penge i konsulenthonorar. Men noget af det, som man jo burde gøre i min optik, det er jo, at de skulle se at få solgt Danica, hvor de har cirka 20 milliarder. I solvensmængde, og i virkeligheden skulle de binde meget mere, men det er jo en anden historie, vi kan diskutere. Men de får jo børnebilletsbehandling. Og der kan man sige, at se at slippe af med det, fordi det er, altså, det er noget dødvægt. Der skal være mere bank, mere fart og mere dynamik. Og så det gode ved det hele, det kan jo blive, at nu, ikke for at signere dig, som er Hansbanken, er jo til salg i Danmark. Og det er jo ikke dig, der bestemt det, men... Det er Michel, du taler til, bare Michel, for dem, der ikke kan se os. Undskyld, det er jo det, jeg ikke ser. Men de her svenske handelsbanker har jo fundet ud af, at de ikke vil være hverken, hvis nok, i Danmark eller Finland. Ikke? Men altså, det vil jo betyde, at bankmarkedet vil jo blive forandret, hvis Danske Bank bliver sluppet fri af den der forfærdelige skygge og kan begynde at komme fremad igen. Og handelsbanken bliver solgt til en eller anden, hvem det end er. Vi kunne gætte på Nykredit og Spar Nordbank eller lidt andet derovre. Men så bliver markedet for banker jo lavet voldsomt om. Mm. Og så begynder alle at godt kunne lide banker igen. Det har de jo ikke kunnet i lange tider. Nej, det har været hårdt, det der image i bankerne. Nå, Lav, hvis jeg skal sikre mig, at du ikke har opbrugt din taletid allerede efter et kvarter, så skal jeg se og lige at få læse debatten over til også dig, Michelle. Først og fremmest banksektoren i Danmark. Hvor stærkt står den? Altså, nu har Lav jo sagt, at i lang periode, så er det jo helt rigtigt, så har banksektoren langt fra været den mest sexede sektor, vi har haft. Men det har ligesom ændret sig i løbet af i år, ikke mindst efter vi har en udsigt til stigende renter. Så er det altså begyndt at komme tilbage igen på investorernes nethinde, og vi synes, det er begyndt at kaste os langt mere over de her bankaktier, undskyld. Danske Bank har jo så været en af dem, der har igen... Må man sige, klarede sig relativt set sværere end mange af de andre i sektoren, som du også var inde på, Lav. Ja, men jeg tror generelt, når vi kigger på banksektoren, så står det rigtig godt. Vi har altså en udsigt til stadig en pæn udlånsvækst. Vi har set rigtig mange af bankerne, der faktisk har været ude og opjustere inden deres regnskaber. Vi ser ikke nogen tegn på, at den her udlånsvækst, jamen, den vil være aftagende inden for de kommende par kvartaler. Vi har en rigtig stærk aktivitet generelt set hele vejen rundt. Og så har vi altså også en forventning om, at de her nedskrivninger, som banken jo foretog i forbindelse med covid-19, der tror jeg faktisk, vi kommer til at opleve en række tilbageførelser af de her nedskrivninger også i år. Så alt andet lige, så bør det være positivt at være understøttende for banksektoren, i hvert fald for de kommende kvartaler også. Ja, fordi nu står vi jo altså også et sted i verdensøkonomien, hvor det måske ser lidt mere grumset ud fremover. Der er jo altså nogen i hvert fald, som er bekymret for, at vi løber ind i en recession sådan inden for sådan en overskuelig fremtid. Jeg ved ikke, om du deler den holdning, men det kan vi jo vende tilbage til. Men eftersom vi jo kigger på bankerne som en form for proxy for den globale økonomi, kan det så ikke være et problem? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg har faktisk fået det flere gange af en række investorer. Men som udgangspunkt er det egentlig, at hvis man kigger på historien, hvornår er det så, at man havner i en recession? Jamen så kigger man egentlig på de her rentecykluser, som den amerikanske centralbank har været ude, når de var ude at hæve renten. Og generelt set, så vil man egentlig havne i en recession halvandet til to år efter. Så man skal ikke være bekymret lige nu som investorer, og dermed bør man heller ikke kunne sige, at vi skal ud af alle aktier, og at banker ikke er interessant. I hvert fald når vi kigger for resten af året, tror jeg. Der er stadig nogle ting, der kan gøre, der er stadig brændstof nok til, at den egentlig kan begynde at stige. Og så har vi jo også de her udbyttebetalinger, som i en periode egentlig har været totalt tørlagt, baseret på Europa, der har sagt, at det må vi ikke gå ud og udbetale. Det vi altså åbnet op med igen. Vi må så sige, at Danske Bank har en af dem at sige, at vi udbetaler dog ikke lige udbytte her i kølvandet på quit-regnskabet, som de ellers havde sagt indtil videre. De vil udbetale det i kølvandet på alle kvartalsregnskaberne i løbet af i år, hvor de egentlig vil splitte det ud. Det gør de så ikke nu. Men generelt set, når vi kigger på alle bankerne, jamen, så har de egentlig været ude og sige, at vi vil begynde at åbne op igen for de her udbytter. Så vi har rigtig mange ting, der er også kan være med til at drive bankaktierne opad for det her niveau. Har du specifikt dækning på Danske Bank egentlig, Michelle? Ja, det har vi. Ja, okay. Hvad siger du til det her regnskab så? Jamen, det er skuffende, må man sige. Og en af de ting, jo, som de også går med til, det er, at de har jo døjet rigtig meget med de her høje omkostninger. Det er stadig deres store akilleshæl. Vi skal egentlig sørge for, at vi kommer ned med de omkostninger. Nu sagde du nemlig i forhold til vores egenkapitalforretning, hvad gør vi egentlig her? Altså, omkostningerne er virkelig en af deres store bekymrende faktor, som vi skal simpelthen finde ud af, hvordan kan vi få nedbragt de her omkostninger. Det er en af de store dele. Men igen, når vi snakker om som investorer, så, som Lav også var inde på, så har den tynget rigtig meget af aktierne, at der er kommet den ene dårlige historie ud efter den anden. Og det har altså været med til også, som investorerne har sagt, at det er jo ikke engang røre med en ildtang. Altså, der er mange andre banker i den her sektor, som kan være meget mere interessant, og som ikke har de her negative historier, der hele tiden vælter frem. Og i stedet, der altså ikke var negative historier i dag, det var altså i Novo Nordisk, som du også har dækning på, Michelle, ja. Så lad mig også lige få dit blik på det regnskab, der er landet her til morgen. Ja, men som historisk set må man jo sige, at Novo egentlig har tendens til faktisk at 9 ud af 10 gange, egentlig, eller 8 ud af 10 gange faktisk at skuffe på regnskaberne. Men det her er jo så en af undtagelserne, hvor de egentlig kommer ud og opjusterer deres forventninger til hele året. De har jo haft en salgsvækst på hele 24%, må man sige, er fuldstændig vanvittig. Og det er jo altså drevet af en virkelig stærk efterspørgsel på deres GLP-1-produkter. De har fået en særdeles pæn fremgang, både når vi kigger på fedmeudviklingen af forretningen, men altså også i diabetesforretningen. Så er der altså hele vejen rundt. Der er ikke nogen malur i det bad, i hvert fald for det første øjekast, jeg i hvert fald har kastet på Novo Nordisk. Og det kan vi jo også se i forhold til, hvordan markedet jo indtil videre i hvert fald har reageret. Per Hansen over for Nordnet, han plejer at sige, ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Det lyder til, at du lidt er på samme bane. Ja, altså jeg har i hvert fald i forhold til vores investorer, der anbefaler jeg i høj grad, hvis man skal have en kig på en stabil aktie, som bliver ved med at kunne have en pæn indtjeningsvækst, jamen så er det Novo Nordisk, der helt klart er en oplagt kandidat her. Mm. Lars Svendsen, lad os lige komme en tur rundt om indeksene, som de starter altså her til morgen generelt set. Kan du give mig en føling af, hvad der sker ude på markedet? Jamen altså, vi kører jo fint solo i Danmark, og Asien har jo også haft en god dag, der Hong Kong var på cirka 2% i hvert fald, for det jeg kiggede på det her til morgen. Og det er ligesom om, der er sådan lidt lettelse over det hele, at man synes, jamen, vi har det der Ukraine-historie, som måske kan blive lidt langtrukken, men altså, at det ikke spolerer hele verden, og så går det jo nok. Det er jo sådan lidt sådan følelsen af det. Og nu kommer vi så lige og drejer kloden en halv gang. Når 8 timer til, så er det USA, ikke? Og de fik jo så omsider lidt stabilisering, ikke? Efter at det har været noget hård uge. Altså, ja, fra tirsdag til tirsdag, der var Nasdaq faldet 8%. Det var altså noget af... Ja. En baglinger, ikke? Men om den stabilisering, den holder, Lars, det bliver spændende, love, ja. Fordi der landede jo altså også en hel del tech-regnskaber også i går, og det har sådan set været præget af hele ugen, at vi har fået tech-regnskaber, og den ene dag er det altså gået op, og den anden dag er det gået ned, og der har altså været meget blandet bolcher i den boldgade. Mads Christiansen, tech-regnskaberne, det er jo blandt andet noget, som du sidder og kigger på. I går, der fik vi Apple, Amazon og Twitter, blandt andet Intel, landet også. Er der nogle af de her regnskaber, du særligt har lagt mærke til? Jeg har kigget lidt på Amazons regnskaber, og jeg synes, det er meget sådan, sigende for, hvor vi er lige nu økonomisk set. Amazon er jo har jo Amazon Web Services, som er den her cloud-platform, som compounder derudad og vokser de der 36% og klarer sig virkelig godt. Og så har Amazon hele e-commerce-delen, og den er sådan ramt nu af de problemer, vi ser derude med inflation og logistik, supply chain problemer, og måske også, at folks købekraft begynder at falde det man har til overs i forhold til de stigende priser, der er på de basale ting i økonomien. Det gør, at forbruget begynder at falde, og det taler lidt ind i det her med, at vi kan godt se ind i en svækning i økonomien her senere på året. Så synes jeg, det er spændende, så kortsigtet, at markedet er. Altså, logistikdelen, det er noget, man bygger til fremtiden. Altså, man bygger fremtidens måde at handle på, og det er mange, mange år, at man skal tjene penge på det, og have markedet i USA, e-handelsmarkedet. De var ude og tilbyde nu, at at e-handels butikker, som ikke nu er en del af Amazons system, at de kan komme på deres Prime offering nu, og så får de gratis fragt og sådan nogle ting. Og så begynder man at have det sådan, jamen hvorfor i alverden skal man som kunde handle andre steder end via Amazon Prime, og hvorfor skal man som e-handelsbutik overhovedet være på andre platforme end Amazon, og så begynder de at have den samme dominans i USA, som Alibaba har i Kina. Og det synes jeg, markedet undervurderer, de her langsigtede perspektiver. Så markedet er meget træt af, at man bruger så mange penge på investering, både i Amazon Web Services og i logistikplatformen. Yes, og Mads Christiansen, du er jo altså en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Det ser ikke så godt ud, Mads. Jeg vil lige så godt sige det, som det er. Altså, tallene lyver ikke, og du var, jeg har ikke kigget her til morgen faktisk, men den anden dag, da jeg lige var sus forbi og så, hvordan I lå, der var du nede med 47%. Ja. Hvad sker der, Mads? Jamen, der er alt egentlig med lang varighed falder kraftigt i øjeblikket. Vi har en østrisk 100-års obligation, som handlede i kurs 240 for 2 år siden. Den handler i kurs et eller andet 54 nu. Så det er inflationen, og det er rentestigningerne og sådan noget, der gør, at markedet ligesom kaster alt over bord, hvor indtjeningen ligger noget ude i fremtiden. Jeg er sådan ret optimistisk nu. Der er kommet ret gode regnskaber ud fra virksomhederne. De er ikke ramt så slemt, som man er. Du smiler, fordi jeg er altid optimistisk. Du er altid optimistisk, altså. Og det går ikke altid så godt. Men det er fint. Ja. Det skal jeg ikke tage fra dig. Så, og det er virkelig, virkelig blevet voldsomt billigt. Den her tech-verden, virksomheder, som har haft en market cap op til 100 milliarder dollars, de er faldet med de her 50, 60, 70, 80%. Og det, der måske kommer nærmest en ETF inden for tech, ARK Invest, deres store fond er nede med 45%-agtigt i år. Lidt ala min millionærklub-portefølje. Så det er simpelthen et udtryk for, hvad der sker i tech. Mm. Og så, altså, ja, så tænker jeg lidt, at det handler om at købe billigt, sælge dyrt, er der nogen, der siger. Jeg er mere til bare at være lang i mine virksomheder. Og hvis du sidder derude og kunne tænke dig at høre lidt mere om, hvordan Mads han tænker om den her situation, som han jo altså sidder i lige nu, ja, så ligger der en lidt længere artikel over på euroinvestor.dk, så der kan du altså lige hoppe ind og læse den. Det her, det er Millionærklubben. Vi skal i gang med spørgsmålene. Vi er her live fra salongen i Pilestræde med et live publikum, og jeg er sikker på, at I er klar til at smide en masse spørgsmål i hovedet til os. Vi er i hvert fald klar til at tage imod dem. Hvis du sidder derhjemme og vil debattere med os, så er det altså på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Mads, lad os bare lige blive ved dig, fordi der er et her på sms'en, om vi ikke lige kan få din forståelse af casen Kahoot, som du brillerede med for lidt over et år siden. Da du jo er langsigtet, skriver lytteren her, så må det altså stadigvæk være relevant. Jeg skal huske at forberede mig på Kahoot hver gang, jeg skal herover, fordi der er altid spørgsmål til Kahoot. Ja. Men Kahoot gik for et år siden, eller halvandet år siden, i gang med at bygge en platform for undervisning. Og har satset meget på at lave systemer til at hjælpe virksomheder med at onboarde nye medarbejdere og lave undervisning til medarbejdere og sådan nogle ting. Og det er en tidlig opstartsvirksomhed. De bruger det netværk og den opmærksomhed, de har fra deres app til at blive til fremtidens undervisningsplatform. De har købt den store amerikanske konkurrent Clever undervejs i år, sidste år. Og Kahoot er, den toppede ud i 140, tror jeg. Den er vel i kurs 20 nu, 23. Og det er sådan, det er ikke specielt usædvanligt for det her tech-segment. Det er så store prisrørelser, der er så mange af de her virksomheder, de koster en femtedel nu af, hvad de kostede for et års tid eller to siden. Der er sådan et internet. Hvis man ser på prissætningen af internetvirksomheder generelt, jamen så har de ligget på et eller andet nogenlunde stabilt niveau indtil 2020. Der blev de trukket op og blev dobblet i værdi i prissætning, altså når man måler på price sales og sådan nogle ting. Og nu er vi så kørt hele vejen den anden vej, så vi er faktisk nede på halvdelen af den gennemsnitlige værdi, og det vil sige, at vi er egentlig, altså vi er egentlig en fjerdedel af topprisen. Så det er ligesom meget udtryk for prissætningen, at den har ændret sig for den her type virksomheder, og det var det, jeg talte om med varigheden. Godt. Ja. Så vidt altså et perspektiv på Kahoot. Der er et spørgsmål hernede i salen, kan jeg se. Til Mads omkring Opstart, ja. Som den er også meget hårdt ramt af inflationen og renterne. Er det nu, man bør samle op, for den har vel mulighed for stor vækst? Ja, det har den. Altså, det er jo sådan en artificial intelligence virksomhed, som ligesom har knækket koden på at komme ind med en alternativ prissætning af lån. Altså vurdere risikoen på de mennesker, man giver lån til. Og den service giver de til banker og så videre, så de får... Måske på nær de fire største banker i USA får de bankerne som kunder, og nu er de i gang med at lave billån også. Og det går lidt ud over deres overskudsgrad lige nu. Men altså, det er en virksomhed, som vokser. Jeg kan ikke huske, hvor meget det vokser. Det er rigtig, rigtig meget, og samtidig har de overskud og køber aktier tilbage. De har lavet et aktietilbagekøbsprogram, der svarer til cirka en femtedel af deres market cap, nu som en helt ung virksomhed. Så... Jeg tror lige så meget, det er, at alt, hvad der vokser hurtigt, det bliver solgt ud i øjeblikket i markedet. Ja. Så jeg er helt enig. Det er noget, du siger, det med ny, altså, kan man se det med kunderne nogle steder? Altså, at du siger bilforhandlere og sådan noget. Jeg har læst et sted om Folkevogn var en kunde hos dem. Ja. Men kan man se det andre steder? Altså, hvornår der er nye kunder og sådan noget? Nej, det, når de får en stor kunde, så kommer der jo en officiel nyhed om det. Når det er noget, der ligesom betyder noget for kursen, så kommer der en ny meddelelse. Men ellers så kommer de løbende ind. Og det, altså, det vigtige for dem, det er at få spredt deres kunder ud. De har været meget koncentreret på en eller to store banker, eller en eller to store kunder. Og det har været en af grundene til, at markedet har synes, at der har været en risiko ved den, at de var afhængige af en to kunder. Og så alt, hvad der er risiko, og samtidig vokser og sådan nogle ting, det er ikke særlig populært i øjeblikket. Men jeg tror, at de har en god chance for at vinde, fordi artificial intelligence handler om at have mest data og have mest erfaring. Og de er bare afsted nu på det med at lave flest beregninger på den her type beregninger, ja. Så vidt altså Opstart og et spørgsmål her fra salen, og ja, I må da godt sige jeres navn. Det synes jeg, der er meget hyggeligt, hvis vi lige får det med også. Så er der flere, der har spørgsmål? Så tager jeg lige hurtigt en her fra sms'en, der er kommet ind, og jeg tænker, at den er rigtig god til, ja, basically alle sammen. Men det er altså en lytter, der spørger, om panelet kan sige noget klogt til en ny investor på markedet, der forsøger at forstå måder at handle ind og ud af markedet. Hvornår skal man for eksempel sælge det hele, og hvornår er det klogt at sælge det halve? Og den her lytter har blandt andet Bolk og Tankeaktier. De har altså gjort det godt, men altså er lidt i tvivl om man sådan skal hive hele gevinsten hjem, eller om man sådan skal, ja, måske bare tage lidt af pengene ned i punkten. Michelle, kunne du ikke tænke dig at starte med den? Jo, altså vi anbefaler faktisk vores investorer, at når det er, at aktien er steget rigtig meget, som hvad vi har, som blandt andet den pågældende investors portefølje til sådan har gjort, jamen så anbefaler vi faktisk at tage en lille smule af toppen, så det er, at du har likviditet til at kunne købe op, når det er, at vi formentlig ser de her udsving, som markedet jo i allerhøjst grad har været præget af i løbet af i år, og som vi også venter fortsat vil være en tro følgesvend for resten af året. Så det er egentlig vores anbefaling, at tage en lille smule af toppen. Når og hvad er en lille smule? Er det 25%? 50%? Det lyder meget. Men det altså, afhænger jo af, hvor stort det er, du har. Og igen, hvad din tidshorisont er. Altså vi går ind, som når du siger, at det er en ny investor. Jamen så siger vi altid, at det har noget at gøre med din risikoprofil. Det har noget at gøre med din tidshorisont. Gå ind og kig på, altså, hvad er det egentlig, vi er i. Og så igen hele tiden holde øje med, altså jeg er jo meget sådan med, at jeg vil ikke have en køb-hold-strategi. Altså at man går ind og køber en aktie, så holder den i, lad os sige, i 10 år. Altså jeg tror det meget i forhold til også det her skiftende og omskiftelige verden, som vi er i. Og de her store udsving, jamen så er det også vigtigt hele tiden at kigge på, men er du placeret det rigtige sted i forhold til din portefølje? Hele tiden være en aktiv investor, altså tal min rådgiver, hvad er det, der er det rigtige i forhold til det her? Mm. Og Lars Svendsen, lige præcis når det handler om bulk, tank, ja, hvad skal man gøre lige nu? Ja, der skal du holde ud. Jeg tror jo, at Nord, nu har jeg ikke lige på kursen på mig, nu er omkring 260, ikke? Ja, den skal jo op i, jeg skal til at sælge nogen på 335 eller sådan noget. Det tal, jeg har foran mig at få GOGL, Go Notion, der bliver tallet 140. Men det er sådan nogle tal, jeg har fastlagt, som når jeg har regnet på dem igen, ikke, og så videre, men Der vil jeg så begynde at tage noget, men så vil jeg, hvis jeg tager Norden, som jeg sådan lidt mere, den har også tank, ikke? Produkttank, 40% det og 60% bold, når vi når deroppe, så kan det jo sagtens være, at så er perspektivet endnu bedre. Ikke? Og det, men det er jo så også der, hvor man skal passe på, at man ikke sidder og siger, nej, men nu skal vi til 600, den har engang været 600, den aktie. Men hvad hedder det, det var det 10 eller sådan noget. Så man skal ligesom finde ud af, og der er jo så vi hen den der. Ikke? Så i hvert fald selv en tredjedel, måske skal du sælge det halve. Ikke? Og så beholder du resten og kigger lidt på det og siger, nu giver vi ligesom chancen for anden halvleg, men vi ved godt, at nu er vi oppe i virkeligheden grådighedsfasen. Ikke? Nu har vi fået det store, vi vil have. Nu er det grådigheden, og så, må sige, ja, så skal man ligesom have dem det, og så skal man ligesom være parat til at sige, fuh, ikke? Altså, jeg har jo selv gjort det i Bavarian, og jeg har så købt igen, og nu... jeg solgte på 350, og så røg den videre, og så solgte noget på 450. Tænk, når været deroppe, ikke? Nu kan du købe den til 140. Men hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg jo grædt. Den dag, hvor du ikke ser perspektiver i tank, der bliver jeg altså voldsomt nervøs. Jo, men det er jo bare en sektor, der står overfor. Den ligger jo der, ikke? Og så... Er vi på vej til det der? Men det kan du ikke sige til folk. De siger, det ligger dernede. Den kan jo ikke finde ud af at stige. Nej, men det er jo ikke et kontinueret marked. Det er 0-1, det er digitalt. Enten dur det, eller også er det. Det ligger nede på bunden som rødspætte. Og den er på vej den vej. Sådan er tankmarkedet. I kan tegne en kur, og det er der skrevet bøger om, tilbage i verdenshistorien. Bum, lige pludselig. Og så stiger radarerne. Der har lige været en legendarisk handel. Nu skal I høre en røverstof for rigtig liv. På den der Tradewind skrev de forleden dag, i sidste uge, at nu er der en Aframax, det er en lille tanker på 100.000 tons. Det er sådan, man sejler forbi Danmark med, og ligger og putter det over på nogle store nogle op ved Skagen, og sejler afsted, og der er Greenpeace gået ud og siger, jamen det tør de ikke mere. Så ved jeg det, så skal vi sejle den over til Kina, ikke? Der var en legendary, altså min historie, den ved man rigtigt. $300.000 i døgnet, ikke? Altså sådan en skal koste $17.000 i døgnet. 300 kilo i døgnet, og det tager så lang tid at sejle gennem Suezkanalen, du går gennem Suez, til Kina, ikke? Så den har jo noget at lave i 4-5 måneder, inden den kommer hjem igen. Svendsen, vi kan godt altså, høre, at der er perspektiver i ting. Ja, det bliver ikke 300 kilo. Spørgsmålet er, hvornår det kommer. Men det er bare, og der er du nødt til at være der. Godt. Og hvis du ikke tør det, jamen, så skal du lade være. Vi lukker den der. Og så er du bare, du er voyeur. Du går rundt og kigger ind i butikkerne. Men du kommer aldrig til at røre varme. Lad os kaste et blik ud på salen og se, om der er flere spørgsmål. Og jo, det er der. Så det får vi lige ind her. Tak, Claus Svendsen. Ja, hej. Jeg hedder Mikkel. Tak for et godt program og det store engagement. Det er en fornøjelse. Jeg har et spørgsmål til aktieløn. Over tid vil det jo skifte, niveauet i ens portefølje er rimelig meget, hvis man ikke får solgt ud, og dermed skævvide risikoen en lille smule. Har I nogen sådan guidelines, man kan bruge til at sige, hvad gør jeg med den? Får jeg solgt ud løbende og rebalancerer? Eller er der en eller anden tommelfingerregel, man normalt bruger? Eller det er jo ligesom dobbelt risiko i det, ikke? Man er både, man får meget risiko ved at være i den virksomhed, man arbejder i, så på aktiedelen, men så er der jo selvfølgelig også i forhold til, at man også arbejder der. Så hvis det går dårligt, så går det dobbelt dårligt. Ikke? Altså i jobs, hvor man har mulighed for at få nogle medarbejderaktier, som, jeg ved ikke, om det er i stedet for løn, men altså som supplement sikkert til løn. Ja. Yes, har I en masse? Du jamen, jeg vil gerne sige noget. Ja, altså, når man både arbejder et sted, og så også har aktier et sted, så er man jo virkelig eksponeret for det sted. Så det taler jo noget for, at man skal sælge lidt fra ned ad vejen. Og så skal man jo altid tænke skat i det generelt. Så ja. Michelle, hvad siger du? Så vil jeg er helt enig med dig, Mads. Men en anden ting er også, at kig lige på, hvad er det for et selskab, du er det, du arbejder i. Altså jeg vil sige, hvis nu for eksempel det var Novo Nordisk, lad os tage det som eksempel, så vil jeg nok ikke være sådan synderlig nervøs for at have aktierne i det selskab, fordi at der kommer stadig til at være en støtstigende efterspørgsel på deres produkter. Så igen, hvad er det for en stabil selskab, som du er i? Er det en stabil selskab? Kommer de til hele tiden at have kunne generere en pæn indtjeningsvækst? Det er sådan, hvilken konjunktur vi er i. Så vil jeg ikke være sådan synderligt bekymret i forhold til det. Det er meget rigtigt. Jeg kender også en del medarbejdere. Jeg er jo min kone og farmaceut og alt det der. Men så er de kemikalier blandet alle sammen. Men hvad hedder det? Altså, Novo har jo præsteret at lave millionærer i det her land, som du ikke drømmer om, ikke? Og skattevæsenet har været efter dem i det uendelige. Men hvad hedder det? Fordi de jo nogle gange glemte lidt, at de skulle betale skat af noget, det er snot, ikke? Men hvad hedder det? De var jo ikke vant til at have penge. Men hvad hedder det? Det der med, vil du ikke spille bare, fordi der er jo altså også, jeg kan nu skal lige lave en historie for det rigtige liv. Vi havde engang en virksomhed, der hed Framfab i Sverige, som Fremtidsfabrikken, som var et stort shot og kørte op, som du ikke drømmer om det, og den var milliarder værd og alt muligt, og sådan IT. Det var der vel omkring år 2000. Ikke? Og der var altså også folk derovre, som de her datterselskaber købte også over til Danmark. Men hvad hedder det? At de var jo millionærer, ikke? Stort set alle sammen. Så lige pludselig, ikke? Så var det en hård landing, fordi det... Og der skal man jo lige, også som medarbejdere, og der har I bedre mulighed for end os andre, og begynder at lugte, at nu anstrenger de sig vist lidt for meget for at vise store resultater og alt muligt andet. Ikke? Så led efter nyt arbejde, du. Og når du så har gjort det, så sælg din aktie. Det mener jeg, men hvis du spørger bare generelt, jeg har et fint firma, det er noget, som også står om 20 år, jamen, så skal du mere tænke på det sådan portføljemæssigt, hvor mange penge har jeg et halvt eller helt parcel udstående i mine aktier, og har jeg ingen andre, så skal du jo ligesom prøve at komme over i noget, men ellers er det bare at holde ud, fordi du har jo fået en fribillet. Du har både en firma, som kører den rigtige vej, og de giver dig mere og mere, og giver dig en god løn formentlig også. Mm. Så er det jo en fribillet, og den fribillet er i samfundet, når man får det, ikke? Du kan bare se alle de, der er rige, og især også inden for dem, som tildeler sig selv offentligt arbejder med at sidde og lave et eller andet kontor, og de ikke laver en skid, ikke? Hvis du får en fribillet her i samfundet, ikke, så skal du jo ikke smide den væk. Bare for at sige, jeg har fået en fribillet. Det kan jo være, at den bliver revet stykker ned. Malt konto. Godt. Og så, det var svar til Mikkel. Der er altså plads til flere spørgsmål, og I kan altså også stadigvæk skrive ind til os. Det er på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Så sender du altså bare afsted på 42 42 03 21. Ja, Michelle Nørgaard, mens at folk de lige tænker om, hvad det er, de skal spørge, så kunne jeg godt tænke mig at vende en ting med dig, fordi at vi så altså, at den svenske centralbank Riksbanken var ude og sætte renten op i går, og det kom altså sådan lidt bag på markedet. Hvad tænkte du, da du så den udmelding? Jamen, vi har egentlig i lang tid regnet med, at Riksbanken vil hæve renten, så det kom ikke sådan synderligt bag på os. Men man kan sige, generelt set, så er det jo stadig positivt, når vi kigger også på nordisk perspektiv, når vi kigger på banksektoren her. Altså, vi har ECB og mange af de andre, der også kan gøre det rigtig godt, når det er, at de hæver renten, altså som Riksbanken har gjort. Og jeg tror ikke, at det er den sidste gang, at vi ser det i hvert fald for i år for Riksbanken. Det er i hvert fald ikke det, der ligger i vores prognose. Og dermed, jamen, så er det jo igen det rigtige sted at være i. Det vil være bankerne. Men hvorfor det er så, at markedet reagerer negativt på det? Jamen, det er jo igen, man kommer ud og siger, men hov, kommer de til at være mere højagtige, end man havde ventet? Altså kommer de ud og hæver renten mere aggressivt og i voldsommere tempo, end markedet forventer? Fordi det er det, der lige præcis er det, der kommer til at ske, og det er det, som man frygter i allerhøjeste grad. Vi har set det også flere andre steder, når der er den amerikanske centralbank kommer ud med de her højagtige udmeldinger. Så ser vi altså også de store reaktioner i markedet. Ændrede det jeres perspektiv på svenske aktier så i går? Det ændrer i forhold til, hvordan man skal være positioneret i hvilke sektorer. Altså det er jo igen, som jeg sagde, det er banksektoren, der kommer til at gøre det godt. Og så vil jeg nok også kigge lidt nærmere på, jamen de her rentefølelser med aktier, jamen dem vil jeg nok måske være lidt mere påpasselig med at øge, have en overvægt i ens portefølje. Der er et spørgsmål hernede fra salen. Ja, jeg hedder René, og Royal Unibrew, det er til lav. Hvor skal den hen? Ser man nogen, altså nu med de her stigende råvarepriser og rentestigninger og sådan noget, er det noget, der vil få stor påvirkning på den aktie? Jeg tror, du har spurgt en forkert mand, fordi hvad hedder det? Det er jo en aktie, jeg synes er meget dyr. Særdeles højt prissat, ikke? Og de gør det jo godt, og det bedste, jeg kan sige om, er, at de er meget store inden for citronvand. Det har de jo købt op i de kalder der så sådan noget med lemmer og alt muligt andet. Men altså, det er jo meget, meget højt prissat bryggeri. Det er jo godt at lave bryggeri, det her. Man har kunnet lave øl i 5.000 år, så det er jo ikke noget nyt i det. Hvis jeg havde Royal Unibrew, ville jeg købe noget bedre. Altså helt ærligt, at den er så højt prissat, at at den er hvad hedder det? Men det, den er uden for mit hvad hedder det? Jeg vil hellere købe en Carlsberg-aktie til 800, end jeg vil købe en eller 850. Ja, hvis det bedste du kan sige, det er noget om citronvand, Lars Svendsen, så er det. Nå, men det er jo bare, der er jo nogle af de, der er nogle af de der aktier, som virkelig har kørt og har performet flot og så videre, men de har jo en vanvittig høj kapitalisering, så at sige, hvordan skal det kunne gøres meget bedre? Michelle, har du dækning på Royal Unibrew? Ja, det har vi. Så jeg kan godt lige tilknytte et par kommentarer ud over citronvand. og det er, at, at hvis vi kigger på, at nu har vi inflationen, de bliver presset rigtig meget i forhold til hvede, når vi kigger på ølmarkedet, men på våde hvede og bødk. Nå, laver de meget hvede øl. Ja. Det er begge dele. Ja, ja. Og så har de altså også i forhold til aluminium, når de har med dåserne. Så de bliver presset flere forskellige steder, når det er, vi kigger på råvarerne. Og det, de har godt været ude at sige, at vi kan både se det med Carlsberg og Heineken, jamen vi går ud og hæver priserne. Men jeg vil så også sige, at der er også begrænset for, hvor meget vi går ud og hæve priserne. Som investorer, så er vi, eller forbrugere, er vi nok ikke så loyale, hvis det er, vi kigger på i forhold til, at vi går ud og kigger på et produkt fra Royal Unibrew. Jamen, den har vi hævet priserne x antal procent. Og så står vi med et andet alternativ, som måske smager lige så godt. Så vil jeg nok formentlig vælge det mere billige alternativ. Så på nuværende tidspunkt er det okay, fordi de har kunnet ud og hæve priserne en lille smule. Men i takt med, at inflationen den er fortsat, jamen så kommer der til at være væsentligt større bekymring, når vi kigger ind i Q2-regnskabet. Fordi det er altså her, at der kommer vi virkelig til at kunne se, at forne bliver skilt fra bukkene. Og kan det så betyde, at vi kommer til at se en nedgang i forhold til salget af Royal Unibrew-produkter? Omvendt har de jo så fået medvind fra, at vi har fået den her corona, eller ophævelsen af coronarestriktionerne, fordi det betyder, at der så bliver solgt mere for bar og natklubber og restauranter. Men generelt set, så vil jeg helt enig med Lav, jeg vil helst gå over i Carlsberg-aktien, hvis det var mig, der skulle anbefale at kigge på de her bryggerier. Godt, så fik vi også lige det. Der var en god joke hjemme på Aarhus, med, der var dernede på pladsen, så sad nogle unge mennesker, de, og med jeg ved ikke hvor mange dåser, så kommer der en høflig herre overfor mig, så siger han, er det deres? Nej, det er Sears. Lars Svendsen. Der er også kommet et spørgsmål ind på sms'en her til Mads. Det er Jakob Bjerg Hansen i Åben Rå, som skriver til dig, Mads. Hvordan værdisætter du egentlig en aktie? Det virker som om, du mener, at når en aktie er faldet fra all-time high til en lavere kurs, så er den blevet billig blot, fordi den ligger under all-time high. Er det ikke en kontroversiel og forkert måde at værdien sætte på? Helt teoretisk set, så handler værdien skal jo afspejle den fremtidige indtjening af virksomheden. Og så er det allerede, man begynder at brygge en masse forventninger ind. Altså Royal Unibrew, kan de, hvis de hæver prisen lidt, sådan at de modsvarer de der råvareprisstigninger, betyder det så, at de sælger færre, fordi konkurrenten ikke gør det? Og sådan nogle ting, så bare man bevæger sig relativt kort ud i fremtiden, jamen så er det rigtig, rigtig svært at gøre det. Nu har vi snakket om Novo som en af de meget sikre aktier, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er også noget, der hedder genteknologi og sådan nogle ting, så måske er der ikke sukkersyge i verden om 10 år, fordi at vi har fundet en anden løsning på det. Så der er mange sådan af de her. Der er bare mange ting bagt ind i kurspriserne, eller i priserne. Så jeg kan godt lide at se på virksomhedens fremtidige langsigtede. Jeg har den her 5+5 strategi. Jeg tænker, er det her en virksomhed, som får vind i sejlene over de næste 5 år, og måske 5 år mere? Og så er jeg faktisk langt hen ad vejen nødt til at acceptere, at der er nogen, der er meget bedre til at beregne sådan, på kort sigt, hvad den her virksomhed skal koste. Det er der folk, der bruger meget tid på og meget energi på, og har meget computerkraft og gode uddannelser og sådan nogle ting, som kan bedre, end jeg kan. Jeg kan godt lide, hvis jeg synes, jeg kan høre, at de er for kortsigtede, eller at de på en eller anden måde ikke regner de perspektiver ind, jeg synes, der kan være i forretningsmodellen. Nu snakkede vi Tesla her, inden showet startede, hvor at der er alle mulige ting, der kan vokse ud af Tesla. Nye virksomheder, nye forretningsben, nye ting. Og det skal også prises ind på en eller anden måde, men det forsvinder, når man dykker ned i tallene. Så det er to forskellige discipliner. Godt. Tak til dig, Jakob i Åben Rå, for det spørgsmål. Vi hopper ned i salen her. Ja, mit navn er Carsten, og det er til Michelle. Jeg har en datter på 13, og hun har en børneopsparing med tilknyttet depot. Og jeg vil sige, det er med begrænset held, jeg har fået hende til at interessere sig for den portefølje, men jeg vil rigtig gerne at hun ligesom var lidt på forkant med alle de begynderfejl, jeg selv har lavet, da jeg gik i gang med at handle individuelle aktier. Har du et tip? Det er jo pædagogik, Michelle. Ja, det er jo pædagogik, og jeg har selv to børn, så jeg burde jo godt kunne være mester i forhold til det. Generelt set, så må man sige, at jeg synes, du skal prøve at, altså, hvad er interessant for hende? Altså, igen, jeg vil gå ind og sige, at er det et selskab, som du kan prøve at forklare hende om? Hvad er det, der finder sted? Jeg ved generelt set, Warren Buffett, hvis vi taler om ham, han vil på ingen måde gå ind i flysektoren, fordi han forstår ikke den flysektor. Så tag de selskaber, som giver mening for dig, som du reelt set forstår. Fordi det betyder også, så kan du meget bedre forklare, hvad er den underliggende forretning. Jeg kunne måske lige supplere, fordi jeg har også nogle unge mennesker derhjemme, også i familien, og der må jeg sige, altså pigerne, dem har vi sådan fået interesseret i aktier, blandt andet ved at lade dem kigge på nogle af de her sådan modebutikker, Burberry og LVMH og den slags, så synes de, det var spændende, ja. Og så er der nogle drenge, som hoppede på nogle gaming-aktier i stedet for, så måske sådan, ja, dyrke lidt, hvad det er, de selv... Ja, deres interesser er der indenfor, lige præcis. Ja. Havde du en... Altså der har jeg været okay. Og med at netop prøve at tilskynde, at de aktier, hun selv synes var interessante, og de firmaer, hun ligesom kender, og de navne, hun ligesom kender. Og det er jo heller ikke, hvis hendes interesse ikke er der, så er det jo fint nok. Men altså skal man godt stopfodres med det. Slå et slag for det, men hvad hedder det? Jeg tænkte sådan mere måske, om der var noget storytelling. Altså nogle piger, kvinder fra branchen, som ja, ligesom ville være måske en god historie. Jeg Jamen kan jo altså prøve der, med Michelle. Ja, det må du endelig gerne. Altså, jeg er ude at holde foredrag for rigtig mange kvinder. Altså, vi laver det her, der er kvinderinvestering, netop fordi, at vi vil rigtig, rigtig gerne have mange flere kvinder ud på aktiemarkedet. Vi ved jo, statistikkerne viser, at der er desværre den her velstandskløft mellem mænd og kvinder, og det vil vi jo gerne mindske mest muligt. Så jeg er ude og fortælle rigtig meget om det her, og hvad man skal, altså, hvordan aktiemarkedet fungerer, hvad er det for nogle faktorer, jeg kigger på. Og en af de ting, det er, at i hvert fald jeg får tilbagemeldinger fra, det er, har du dog fået det ned på et niveau, som alle egentlig kan forstå? Det er jo egentlig den her jungle, som man kan synes virker totalt ufremkommelig, er egentlig ikke så svær, når det er, man bare skitserer de her 6 punkter, eller 5 punkter, som vi egentlig er, vi kigger på, og faktorer. Men det kan godt, hvor skal man egentlig starte, hvor skal man slutte, og det kan godt være rigtig svært for mange. Så det er i hvert fald, det mit arbejde står i, det er ligesom at gøre det håndgribeligt og let forståeligt. Jamen, det er altså også noget, mænd har bildet os ind igennem rigtig mange år, det var noget for dem, og så tog de et pænt slips på og satte håret ordentligt, og så så var det meget svært for kvinder. Men altså, basically, så er det jo lige præcis, altså, det handler om vores samfund, det handler om vores måde at leve på, det handler om vores arbejdspladser, altså, der er masser af fed storytelling ind i det, og det er altså, blandt andet derfor, jeg synes, at det er vildt fascinerende at beskæftige mig med aktiemarkedet. Mads, du har også en kommentar? Ja, det er jo rigtig vigtigt med det børnene, at man investerer i noget langsigtet, handelsomkostningerne er store på sådan et børnedepot, så køb noget, som kan compounde i mange år. Og så når de bliver 18 år, så har du en rigtig god læring for dem, at de skal købe og holde deres aktier i rigtig mange år, fordi at det er måden, at det bliver til noget. Mine børn er super interesserede i aktier. Jeg købte Coloplast for alle deres penge i 2008, og så åbnede vi depotet et eller andet 10 år senere, eller sådan noget, så var det bare mega, mega godt. Og så bliver de interesserede, og så har de også en rigtig læring, at køb og hold, det er det der, at man som privat kan komme langt. Jamen også en anden ting er jo også, at man ved, at der er langt større bevidsthed blandt de unge i forhold til bæredygtige og klima. Altså gå ind og prøv at kigge på og tale lidt mere om det her, fordi det er noget, som de også har i skolen omkring. Jamen hvad er det egentlig, at der rører sig på nuværende tidspunkt? Vi ved alle sammen, at de her klimaudfordringer, jamen det er noget, der er i gang. Og det kan måske være noget, man tænker, hov, det vil jeg egentlig gerne være med til at støtte jer. Hvad er det for nogle selskaber, der for eksempel laver vindmøller eller solceller, whatever det kan være. Det kunne også være en måde, man kunne komme ind og øge hendes interesse for aktier på den måde. Og man kan hjælpe til verden til et bedre sted. Prøv at... Jeg godt råd, det er, jeg skal ikke genere dig, men måske skulle du, i stedet for at give den der børneopsparing 6.000 kroner, som bliver til højst 12 gange, det er 72, måske skulle du åbne pengepungen lidt mere og lave hende en aktiesparekonto, der skulle du have med 100, eller du kan gå op til 102.800. Og så sige, se her, Ida, Nu er der jo format over, så her siger hun, hvor meget kan det blive til? Ja, det er jo noget, der bliver til noget, det her, ikke? Altså, de der 6.000 om året, det er sådan, ikke? Altså, det er jo bare en ny cykel, og Så måske skal du åbne bjørneskindet lidt mere. Et godt bud kunne også være at downloade en af de her mange compounding apps, som der findes derude. Der kan man altså sidde og lege lidt med og se, hvor meget at sådan en helt almindelig, bare 100 kroner vokser på 20-30 år eller et eller andet, hvis man investerer dem frem for, hvis man har en stående på en eller anden konto. Nå, altså der var der mange gode pædagogiske råd herfra, må jeg sige. Ja. Nå, tak for det, og held og lykke med det, Carsten, og med at få interessen videre til næste generation. Vi har et spørgsmål her fra SMS'en, som handler lidt om krigen i Ukraine, fordi Per Ramsing, han kunne godt tænke sig at høre jer. Han spørger godt nok Lav og Lars, men nu er Lars her jo altså ikke i dag, så vi tager den lige omkring her. Spørger om I mener, at aktiemarkedet styrt dykker, hvis eller når Rusland bruger kemiske eller atomare våben i Ukraine for at forhindre Vestens våbenleverancer. Ja, det er et svært, men godt spørgsmål. Lav, vil du starte? Ja, det er jo det, hvis det ligesom rykker en gang til. Det tror jeg ikke, fordi jeg tror ikke, at den der krig kan man sige, kommer uden for Ukraines grænser. Det er klart, at det der vil jo gå ud over Ukraine, og så er spørgsmålet, hvad vil Vesten så gøre? Og det er jo der, at man kan sige, at det så vil løfte sig formentlig op på et højere plan, nemlig FN, hvor man må sige, at hvis en nation smider en atombombe ned i vores dag, kaldte vi for mindre, men det var altså sådan en halv Hiroshima-bombe, der er et taktisk atomvåben i dag, og smadrer en eller anden større by i Ukraine. Så man siger, så har man overtrådt alle regler, så vil det jo ikke kun blive, at russerne er hvad hedder det, nu verdens bærme og bliver presset ud, man siger, totalt lukket, og at man fra den anden side må sige, det her, nu stopper vi, og det vil vi ikke finde os i. Så må FN jo sidde og sige, jamen det er i orden. Så laver vi den jødiske straf. Jødiske lov, det var jo dem, der først rigtig opfandt lov, det var. Hvis du har lavet noget lort, så er straffen 4 gange. Hvis du har sendt en atombombe, så får du 4 i hovedet. Og så passer det jo usædvanligt godt. Vi har 5 atom, der er jo flere på jorden, men der er 5 i Sikkerhedsrådet. Ikke? Så må de 4 andre jo hver sende en afsted. USA, Kina, England og Frankrig. Og så er det jo det. Og så vil sige, okay, det var det. Har du lært, at det gør vi ikke? Og så kan folk flygte ud af Moskva, og hvor de sidder henad. Og det bliver jo så konsekvensen af det. Og hvor det, har vi så aktiemarkedet? Lars, jamen, aktiemarkedet vil formentlig blive meget forskrækket. Ja. Men det er jo så et forbigående fænomen. Jeg ved heller ikke, om det bliver på den løsning. Men på lang sigt, altså det her ender jo en dag med en form for fred. Det ender også med, at Rusland bliver opløst. Og bliver formentlig, altså kommer også formentlig til at ske det med Rusland, som skete med Tyrkiet efter 1. verdenskrig, at hele deres kolonisystem, det blev opløst, det blev jo overtaget af Frankrig og England, ikke? Og så blev Tyrkiet til gengæld stående tilbage, og det vil formentlig også blive tilfældet her. Rusland får lov at være tilbage, men alt det andet, de har ravet til sig i tidens løb, det er jo 300 år, det handler om, at det bliver frikket løst. Og så bliver de sat under et FN-mandat, for at man kan jo ikke lade USA bestemme. Derovre, så må man jo sige, at I nu er I sat under administration. Det er kommunen, der bestemmer, og kommunen på global plan, det er FN. Ikke? Så, hvad hedder det, så bliver du, indtil du kan lære opføre. Men lad os lige trække lidt mere tilbage til aktiemarkedet, Lars Svendsen. Michelle, har du et bud på, hvad der sker med aktiemarkedet? Altså kommer det til at styrt dykke, som Per han er bekymret for her? På kort sigt, på kort sigt, hvis der sker vi kommer noget til at få et chok igen, fordi lige nu, der er krigen. Det kan vi egentlig, det er sådan nogenlunde status quo. Vi ved, hvad vi har med at gøre. Vi så jo også inden, lige da de valgte at gå ind, altså Rusland valgte at invadere Ukraine, jamen så vi også markedet, det satte sig meget hurtigt. Fordi igen, den her frygt for, jamen kommer det kun til at omhandle Ukraine, eller er Putin så rablende galt, hvis man skal sige det, at han vælger at gå ind i NATO-landet, så vi kommer til at få en tredje verdenskrig. Det var jo det, man ikke vidste, og det var hele den usikkerhed, der ligesom fandt sted op mod invasionen, og ligesom da vi så fandt sted, så kunne markedet simpelthen, det udviklede sig ikke mere i gåseøjne til, at det kun omhandlede Ukraine. Og derfor har markedet igen begyndt at stige. Hvis der vi kommer til at få, at han anvender af våben, jamen så er vi et helt andet sted og et helt andet scenarie. Og det er det, som markedet skal absorbere. Og hvad kommer vi til at ske? Kommer vi til at få en atomkrig? Og det er det hele frygten, der driver markedet. Så ja, vi kommer til at se, at markedet kommer til at styrtdykke. På kort sigt i hvert fald. Mads, en kort kommentar? Ja, og så er det jo sådan, at er det 44 dage, det tager i snit, før man er tilbage til det niveau, som man var inden, at der kommer en krig. Så det er jo ikke fordi, at det har særlig stor indflydelse på, hvad der foregår i USA og økonomien og sådan nogle ting, men købsiden tør jo ud, når det er sådan, at der er frygt, og der sker et eller andet pludseligt, og så skal aktierne ned. Så, ja, atomkrig, det er måske også en lidt anden scenarie end bare 44 dage. Præcis, og man må så også sige, at den her gang, der har markedet jo rettet sig i hvert fald hurtigere end gennemsnittet, altså med de der 44 dage. Det har været altså cirka 3 uger efter, så var vi altså tilbage på udgangspunktet, hvor det var, at Rusland valgte at gå ind i Ukraine. Mm. Mm. Vi skal ned i salen til et spørgsmål. Ja, jeg hedder Henrik, og det er i forhold til de amerikanske teknologiaktier. Jeg sidder og tænker på, det der betegnelsen fang, den er bare blevet so much yesterday. Den giver ikke mening at bruge mere, og det skyldes jo, at for det første lavpraktisk er flere selskaber skiftet navn. Ikke? F'et er blevet til M, og G'et er blevet til A. Men mere sådan basalt, så klarer de selskaber sig jo på en vidt forskellig måde, og man kan sige, at de regnskaber, vi lige har set, viser jo for eksempel, at Apple klarer sig rigtig, rigtig godt, Netflix klarer sig ikke så godt, Meta måske ikke så godt, men bedre end forventet, men på hver sin forskellige måde. Og så er der Microsoft, som slet ikke er med, så lægger det ikke op til, at vi siger tak for nu til fangbegrebet, og lægger det til hvile og finder på noget nyt og finder en anden klassificering af de amerikanske teknologiaktier. Altså er det et retorikspørgsmål, eller taler du også om de skibere aktierne? Det er både retorik, men måske også en sådan lidt mere nuanceret betegnelse for de største amerikanske teknologiaktier, fordi de klarer sig så forskelligt. Mads, har du lyst til at komme med en kommentar? Ja, jeg er helt enig. Altså, og det vi ser, det er, at vi har Amazon og Microsoft og Google, som ligesom skiller sig ud som værende de her giganter, gorillaer, som er globale og som har rigtig mange forskellige vertikaler, som de dominerer. Og så har vi Netflix, som er sådan virkelig en smal virksomhed, der kun har et ben, ligesom de prøver at komme ind i gaming og sådan nogle ting, men de kommer aldrig til at fylde særlig meget på deres regnskaber. Så det virker som en meget sårbar virksomhed. Facebook, også nu en sårbar virksomhed. Feedet, som var deres sådan vigtigste produkt, det bliver udkonkurreret af kortvideo, og der har de en større konkurrent, som hedder TikTok, og de taler meget om, at de har jo tidligere kunne klare det at komme fra PC til mobil, og komme fra det, de havde før, til stories, så de hører heller ikke til. Så jeg er enig med, at Microsoft hører til, så synes jeg, at Tesla begynder at høre til som sådan en global dominerende tech-gigant, og måske hører Nvidia også efterhånden til, som værende den, der kommer til at levere platformen for machine learning og alt det her deep learning, som der kommer rigtig, rigtig meget af ned ad vejen. Så det var sådan lige mine bud, men helt enig. Og således når vi altså nærmest til vejs ende, for tiden er løbet fra os her i live-udsendelsen. Men heldigvis så har vi jo altså stadigvæk tid tilbage med jer, der er kommet herop på 5. sal i Pilestræde. Så I kan bare blive hængende, og så kan vi tale meget mere aktie med jer. Lars Svendsen, skal vi lige tage et sidste blik på aktiemarkedet, inden vi lukker helt ned? Ja, men vi holder jo humøret op herhjemme, og Tyskland er også op med 1,1%. Så det er sådan en god afslutning på ugen. Vi er op med, hvad bliver det til, 2% Danmark. Og det er jo så det her igen, Novo. Men altså Danske Bank, man skal jo lige... men altså, jeg tror, man skal begynde at samle penge sammen til at købe med Danske Bank. Ja, men måske lidt sværere, når vi åbner det amerikanske marked, eller hvad tænker du med de tech-selskaber, som vi altså fik efter, at markedet var lukket i går? Ja, det melder jeg pas på, men jeg mener jo, at Nasdaq, der er i 12.872, kan komme ned i 11.000, så der er jo 15% ned endnu. Men altså, det er også det, jeg mener, det er... Men altså, det er jo gæt. Michelle, får vi en rød åbning i USA, når vi starter her lidt senere på dagen? Det tror jeg faktisk ikke, fordi at det plejer som regel altid, og vi ser den her dominoeffekt, at når det går godt her i Danmark, jamen så kommer det også til at gå godt i USA. Og vi har altså ikke fået nogen højagtige udmeldinger på kort sigt, så det er ikke noget, der kan ligesom forpurre stemningen, når vi åbner i USA. Hvor er det dejligt, at vi kan slutte i den positive stemning, altså her fra salonen, hvor jeg også skal huske at dele en kop ud. Altså, jeg synes, at Carsten, han skal have koppen med hjem til teenage-datteren. Så kan det være, at hun bliver lidt interesseret i aktier ved at kigge på den. Tusind tak, fordi I kom. Og tak til jer også derhjemmefra, der har sendt spørgsmål herind. Tak til Clara Maria Andersen fra Euroinvestor, der altså har stået for det her arrangement. Og til Josefine og Alex, der stod for teknikken i dag. Det var dejligt, I kom, og jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god dag og en rigtig god weekend derude. Millionærklubben er selvfølgelig tilbage allerede på mandag, når klokken den bliver 9.06. Tak, fordi I var her.